Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, diparingi lisan ingkang sempurna, mugi manfaat kanggo ngendika. Ngendikan sae metu saking lisan, tondo yen iman marang pangeran. Ojo ngendiko kang tanpa kuno, opo meneh ngucap kang olo. Sebab kang metu saking lisan kita, dipun catet malaikat loro. Goroh lan geguyu marang wong liyo, ngino lan ngrasani kabeh dohono. Ngomongake cacat lan rahasiane wong liyo, kabeh kang tinutur Allah ora ridho. Lisan dipun reksa supaya slamet lan mulya. Ono paribasan saking wong tuwa, keplesete sikil trimo babak, keplesete lisan kuluka teke. Wujude lisan iku cilik ukurane, nanging bisa ngunggahake derajat ingkang gede, lan ngedunke derajat saasor-asore. Mergo bisa ngrekso opo ora marang lesane. Salamatul insan fi hifdhil lisan, afatul insan minal lisan, selamete menungso mergo ngrekso lisan, cilakane menungso mergo ucapan. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.